ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบต่อไปตามเดิม แต่ขอให้ท่านสังเกตสักหน่อยว่าเล่มเดียวจบนั่นคือมันจบให้การบรรยายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ต้นจนปลายจบเรื่องโดยสรุปทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอะไรๆในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว เนี่ยขอให้จับใจความให้ได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดของเรื่องชีวิตหรือเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นสิ่งเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อจะคอยฟังให้ดีจะเข้าใจจะเห็นด้วยแต่มันยากที่จะมองเห็นคือมันยากที่ท่านผู้ฟังจะสรุปได้เองว่าไอ้ทุกเรื่องแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต้นจนนิพพานมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเพียงเรื่องเดียวสิ่งเดียวไม่ต้องมีคำว่าตัวตนอะไรที่ไหนมันเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าบังขึ้นมาถ้ามันฟังไม่ถูกในการบรรยายเรื่องนี้อาตมาก็กลายเป็นคนเป่าปีให้เต่าฟังแล้วผู้ฟังทั้งหลายก็กลายเป็นเต่าไปทั้งหมดแล้วมันจะเสียหายจากเท่าไรถอยคิดดูว่ามันจะเสียหายจากเท่าไรในการจัดการทำ มันจะต้องร่วมมือกันให้ดีคือท่านทั้งหลายฟังถูกรู้เรื่องแล้วมันก็พ้นจากอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังหรือให้แรดฟังน่าจะใช้คำไหนมันก็เหมือนกันเราจะพูดกันตั้งแต่จิตแรกเริ่มเดิมทีเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นแล้วจิตนั้นได้รับอาการแวดล้อมปรุงแต่งเรื่อยมาตลอดเวลาอันยืดยาวนานเป็นไปในความโง่ความหลงจนกระทั่งมันค่อยเปลี่ยนลืมหูลืมตาแล้วมันเปลี่ยนเป็นจิตที่ไม่โง่ไม่หลงเป็นจิตที่ถึงที่สุดของสิ่งที่จิตจะบรรลุถึงได้จบกันคือเรียกว่านิพพานนี่เคยฟังดีว่าตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนล้วนตรงความเรียนตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรในจิตนั้นแล้วก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสอวิชชาเป็นต้นจนกระทั่งเป็นจิตที่หมดอวิชชาไม่เป็นที่เกิดแห่งอวิชชาอีกต่อไปเรื่องมันมีเท่านี้ เนี่ยทำความเข้าใจในขั้นต้นกันซะก่อนว่าทีแรกมีแต่จิตล้วนๆเป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่มีความผิดความถูกไม่มีความดีความชั่วไม่มีกิเลสอะไรอยู่ในจิตนั้นเป็นจิตล้วนๆเรียกว่าจิตล้วนๆคือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติล้วนๆและต่อมาจิตนั้นกลายเป็นจิตโง่เขลาเต็มไปด้วยกิเลสและอวิชชาเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งในตอนหนึ่งตอนที่สามจิตนี้กลับตัวลืมหูลืมตาขึ้นมารู้จักทุกข์จักโทษในการเวียนว่ายในวัฏฏะมันก็อบรมตัวเจริญธรรมะให้มีขึ้นในจิตจนจิตนั้นหลุดออกไปจากกิเลสหลุดไปจากวัฏฏะสงสารถึงสภาพที่เป็นนิพพานไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปสามขั้นตอนนั่นคือรูปอีกทีหนึ่งว่าไอ้เรื่องของคนเราทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยให้มันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆไม่มีอะไรในขั้นที่สองมันกลายเป็นจิตที่มีกิเลสมีอวิชชาในขั้นที่สามกลายเป็นจิตที่หมดจากกิเลสหมดจากอวิชชาจบเรื่องจบนั่นจะพูดได้อย่างน่าหัวว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากจิตล้วนๆแล้วจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสจบเนี่ยธรรมะอันยืดยาว 84,000 พระธรรมขันธ์มันเหลืออยู่เพียง3คำว่ามันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆแล้วจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสเรื่องมันจบทีนี้ก็มีแต่รายละเอียดที่จะแสดงให้เห็นว่าจิตล้วนๆนั่นคืออย่างไรตอนไหนแล้วจิตเกิดกิเลสคืออย่างไรตอนไหนแล้วจิตถึงความหมดกิเลสและกิเลสไม่อาจจะเกิดแก่จิตได้ต่อไปมันตอนไหนมันมีสามตอนชื่ออะไรอะไรสักว่าเป็นเรื่องของจิตนึกสักว่าเป็นเรื่องจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละทุกเรื่องทั้งหมดในธรรมะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือจิตล้วนจิตเกิดกิเลสและจิตหมดกิเลสสามคำพูดหมดจบเรื่องนี่จะพูดอีกแบบหนึ่งก็พูดว่าตั้งต้นจากจิตไม่มีตัวตนจิตล้วนๆไม่มีความคิดนึกว่าตัวตนแล้วขั้นที่สองจิตมันโง่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูของกูแล้วพอมาขั้นที่สามจิตหมดความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีตัวตนในความรู้สึกของจิตแค่สามตอนนี้จบขอให้กำหนดหลักเกณฑ์3ขั้นตอนนี้ไว้ดีๆแล้วก็จะฟังเรื่องที่จะพูดไปโดยรายละเอียดนั้นได้ง่ายและเข้าใจได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้สาวฟังและคำบรรยายนี่ก็เป็นคำบรรยายที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อยเริ่มเดียวจบได้จริงจิตตั้งต้นจากความไม่มีตัวตนเป็นจิตล้วนๆอยู่ตามธรรมชาติขั้นตอนหนึ่งถ้าจิตมาสู่ความมีตัวตนที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาที่จิตได้มาสร้างขึ้นเองใน ในการที่มุนมาในโลกนี้และจิตก็ลักไปสู่ความไม่มีตัวตนในครั้งหนึ่งคือมีวิชาเกิดขึ้นจิตหมดความรู้สึกตัวตนในครั้งหนึ่งฟังดูแล้วเรื่องมันนิดเดียวนะจิตไม่เคยมีตัวตนแล้วจิตมาโง่มีตัวตนแล้วจิตกลับหมดความมีตัวตนความรู้สึกตัวตนอีกครั้งหนึ่งสามคำตั้งสั้นนี่คือเรื่องทั้งหมดของธรรมะที่เราฟังและศึกษากันเป็นปีๆปีมาแล้วนี่มันจะน่าหัวที่ว่ามันมีอยู่เพียงสามคำเท่านั้นจิตล้วนจิตมีตัวตนและจิตหมดตัวตนสามคำแล้วจบเรื่องจบขอร้องให้จำไอ้สามคำนี้เอาไปพูดจาถกเถียงซัดซ้ายไล่เลียงศึกษาหารือกันอยู่แต่เพียงสามคำที่ว่าจิตล้วนไม่มีกิเลสก็ได้แล้วมันมีกิเลสแล้วมันหมดกิเลสเป็นนิพพานก็ได้หรือว่าจิตมีตัวไม่มีตัวตนมาก่อนแล้วมามีตัวตนแล้วหมดตัวตนก็มีเหมือนกันโดยใจความก็เหมือนกันแต่มันสำคัญอยู่หน่อยที่ว่าตัวตนนั่นน่ะมันมีความหมายมากที่เป็นทุกข์กันเพราะมีตัวตนตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ละยากละไม่ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วมันยังมีความยุ่งยากลำบากที่สอนว่าทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวตนถ้าเราไม่มีตัวตนนี่เป็นหลักใหญ่และหลักที่ถูกต้องแต่ที่มันมีแต่คำที่ทำให้สงวนลังเลคือมีคำสัตย์คำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนให้ฝึกตนให้จัดการกับตนมันเกิดขัดกันอยู่ว่าเดี๋ยวว่าไม่มีตัวตนเดี๋ยวว่ามีตัวตนแต่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ขัดกันหรอกเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนะจิตมาคิดเอาเองจิตนั่นแหละเมื่อมันโง่มันก็คิดว่าเป็นตัวตนฉันเป็นตัวตนมีตัวตนของฉันจิตมันโง่ไม่ใช่ว่าตัวตนก็คือจิตโง่มันโง่แล้วใครจะมาช่วยอ่ะให้หายโง่มันเองอีกนั่นแหละที่มันเวียนว่ายไปในกองทุกข์ในกองทุกข์มากขึ้นมันไปลืมหูลืมตาฉลาดขึ้นมาจนละเสียซึ่งตัวตนเรื่องมันจบเมื่อทีนี้ก็ ลองฟังให้ดีๆว่าจะว่าไปตามลำดับแต่ทีละขั้นตอนอย่าลืมนะว่าสามขั้นตอนเท่านั้นเลยจิตล้วนๆไม่มีกิเลสอะไรแล้วจิตเริ่มมีกิเลสมีตัวตนนี่และอันสุดท้ายจิตหมดกิเลสหมดตัวตนสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจิตล้วนๆไม่มีอะไรนี่แต่จิตล้วนๆที่ยังไม่มีความหมายแห่งตัวตนหรือไม่มีกิเลสเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ว่ามันมีธาตุหกธาตุอยู่ตามธรรมชาติดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่าง หกอย่างนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแล้วก็มีวิญญาณธาตุเนี่ยคือธาตุที่จะเป็นจิตและอันสุดท้ายอากาศธาตุที่ว่างซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงอันนี้แยกภายมากท่านกล่าวว่าที่ว่างหรืออากาศธาตุนั้นมันเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงในทางวัตถุมันก็เป็นที่ตั้งของโลกของสากลจักรวาลไงไอ้โลกทั้งหมดสากลจักรวาลทั้งหมดนี่มันตั้งอยู่บนอะไรอ่ะมันตั้งอยู่บนความว่าง ถ้าไม่มีความว่างคือไม่มีที่ว่างให้มันก็ตั้งขึ้นไม่ได้เพราะมันมีที่ว่างให้ทั้งทุกสิ่งมันจึงตั้งอยู่บนความว่าง โดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวม ทั้งโลกก็ตั้งอยู่บนที่ว่างคืออากาศธาตุมาส่วนย่อยหนึ่งๆมาเป็นปรมาณูหนึ่งๆในร่างกายคนร่างกายอะไรก็ตามปรมาณูหนึ่งๆมันก็ต้องตั้งบนที่ว่างที่ว่างเท่าที่มันจะตั้งที่มันต้องการจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างมันท่านจึงกล่าวว่าอากาศธาตุและที่ว่างเป็นฐานที่รองรับธาตุอื่นนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างอากาศธาตุมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างก็มันอาศัยร่างกายอาศัยธาตุทั้งสี่นั่นแหละน่าจะเอากันแต่เพียงวิญญาณธาตุมันก็ตั้งอยู่ในที่ที่ว่างที่ยังว่างอยู่จากวิญญาณธาตุที่ยังไม่มีวิญญาณธาตุมันยังเป็นที่ว่างคำว่าความว่างเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่ให้อยู่ให้อาศัยให้เกิดขึ้นของทุกสิ่งของธรรมทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้น ในเรื่องนี้นี่มีคำพูดอุปมาอันหนึ่งซึ่งดีมากที่ควรจะจำไว้ว่าถ้วยชามรามหายภาชนะใดๆก็ตามให้มันมีค่าอยู่ตรงที่มันว่างกลวงคิดดูถ้วยชามแก้วน้ำอะไรก็ตามมันมีค่าที่มันได้ก็เพราะมันมีว่างและกลวงไงถ้าในถ้วยในชามในแก้วมันเต็มอยู่ได้อะไรหมดแล้วมันจะใช้อะไรได้มันจะใช้อะไรได้หม้อก็เหมือนกันถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ในหม้อแล้วหม้อนี่ก็ใช้อะไรไม่ได้นั่นหม้อมันว่างมันกลวงโอ่งไหมันว่างมันกลวงถ้วยชามมันว่างมันกลวงแก้วน้ำขวดน้ำมันว่างมันกลวงมันจึงใช้ประโยชน์ได้ดูประโยชน์ของความว่างที่มันมีอยู่สำหรับให้สิ่งอื่นก็มาตั้งอาศัยอยู่ได้ภาวะที่ว่างอย่างนี้ก็มีอยู่จริงเหมือนกันแล้วท่านก็จัดเป็นธาตุหนึ่งด้วยข้อนี้อย่าลืมว่าพระบาลีนี่มันแปลกที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทุกอย่างเป็นธาตุเรียกว่าธาตุได้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างเรียกว่าธาตุได้ธาตุหนึ่งแม้แต่พระนิพพานก็เป็นนิพพานธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุโดยแท้จริงตามธรรมชาติแล้วมันเป็นธาตุทั้งนั้นนั้นความว่างนี่ก็เป็นธาตุในเรื่องธาตุนี่ถ้าจะพูดกันให้หมดมันก็ยืดยาวมากและได้เคยพูดมาตั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดกันแต่เพียง6ธาตุ ที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งสมมติที่เรียกว่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ6ธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟลมนี่สี่ธาตุฝ่ายวัตถุฝ่ายกายแล้วอากาศธาตุไอ้วิญญาณธาตุนี่ฝ่ายจิตต้องอากาศธาตุนี่ฝ่ายว่างไม่จัดเป็นรูปไม่จัดเป็นนามมันเป็นธาตุของมันแล้วบางทีจะมีความหมายไกลไปถึงเป็นที่ดับแห่งรูปและนามด้วย นั่น อย่าเพ้ออธิบายเลยมันยังไกลนักธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นได้เป็นร่างกายนี่อธิบายละเอียดในการบรรยายหลายครั้งแล้วแต่ต้องเอามาพูดเป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ธาตุดินนั่นคือเป็นส่วนที่มันกินเนื้อที่มันจะเล็กใหญ่เท่าไรก็ตามมันจะเป็นหนึ่งปรมาณูก็ตามเขาหมายถึงไอ้สิ่งที่มันกินเนื้อที่มันแข็งและกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่นี่เรียกธาตุดินคือส่วนประกอบหน่วยหนึ่งมันในธาตุน้ำนะคือคุณสมบัติที่มันทำให้ธาตุดินเกาะกลุ่มกันได้ถ้าไม่มีธาตุน้ำธาตุดินมันเกาะกลุ่มกันไม่ได้มันก็ไม่เป็นรูปร่างอะไรนี่ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งธาตุลมคือความระเหยได้ของแก๊สของไอ้ธาตุลมนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุนี่คือคุณสมบัติสี่ประการนี้มันไม่มีตัวตนอะไรมันมีคุณสมบัติเป็นแต่ละอย่างละอย่างคุณสมบัติสี่อย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย ที่เรามักจะพูดกันว่าธาตุดินคือผมขนและฟันหนังธาตุน้ำคือเลือดหนองน้ำมูกน้ำตาไปที่ของเหลวนี่มันเป็นเรื่องคำอธิบายสำหรับชาวบ้านหยาบหยาบควรจะพูดว่าธาตุดินเป็นของแข็งหาดูได้ง่ายเห็นได้ง่ายที่ผมขนและฟันหนังธาตุน้ำของเหลวที่เกาะกลุ่มกันให้อยู่เป็นรูปทรงนั้นเห็นได้ที่เลือดหนองน้ำมูกน้ำตาในธาตุไฟดูได้ที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุลมคือในลมแก๊สที่เคลื่อนไหวไปมาในลำไส้ในท้องเป็นต้นนั่นที่หยาบหยาบที่เห็นหยาบหยาบถ้าให้เห็นละเอียดแล้วต้องเล็งที่คุณสมบัติว่าคุณสมบัติใดมันแข็งกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่เบียดเอาเนื้อที่นี่คือธาตุดินตั้งแต่ส่วนใหญ่ที่สุดจนถึงส่วนเล็กที่สุดหนึ่งประมาณนึงก็เรียกว่ามันเป็นธาตุดิน เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละอย่างละอย่างที่เราไปแยกมันไม่ถูกที่จริงมันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่เสมอเลยเช่นว่าในเนื้อคนเนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อคนเนี่ยส่วนที่เป็นธาตุดินก็คือส่วนที่แข็งส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็คือไอ้สิ่งที่มันทำให้ยึดติดกันได้ตามคุณสมบัติของน้ำที่เป็นธาตุไฟมันก็มีอุณหภูมิในเนื้อหนังของคนเรามีอุณหภูมิคือความร้อนจำกัดอยู่ในเนื้อหนังของเราก็มีธาตุลมคือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปมาคือแก๊สต่างๆที่เราเรียกว่าแก๊สต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหนังในระหว่างเซลล์อะไรต่างๆตามนั่นเราแยกไม่ได้เราจะเอาโลหิตมาดูเอาโลหิตมาดูแยกดูอ้าวในโลหิตก็มีธาตุดินคือมีส่วนที่เป็นเซลล์เป็นของแข็งละเอียดเห็นไม่ได้แล้วในเลือดโลหิตนั่นก็มีน้ำมีธาตุน้ำแล้วในโลหิตนั่นก็มีอุณหภูมิ คือความร้อนแล้วในโลหิตนั่นก็มีแก๊สซึ่งระเหยอยู่เรื่อยเนี่ยถ้าในโลหิตธาตุที่เรียกกันว่าธาตุน้ำมันก็มีทั้งสี่ธาตุเพราะนั้นว่าธาตุนี้เล็งถึงคุณสมบัติประเภทหนึ่งหนึ่งธาตุดินคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่ธาตุน้ำคือคุณสมบัติยึดหน่วงยึดโยงให้มันเกาะกันให้มันติดกันธาตุไฟก็ทำให้ร้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นให้อาหารเปลี่ยนแปลงเป็นการย่อยอาหารธาตุลมก็คือให้มันเคลื่อนไหวได้ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวมันก็เจริญอะไรไม่ได้นี่เรียกว่าธาตุสี่นะนี่ธาตุวิญญาณธาตุธาตุจิตธาตุใจนี่อย่าอธิบายดีกว่ารู้แต่ว่ามันเป็นธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติคุณสมบัติของมันก็คือรู้สึกได้เป็นธาตุที่รู้สึกได้คือคิดนึกได้ถ้ามันมีอุปกรณ์สำหรับจะรู้สึกคิดนึกมันก็รู้สึกคิดนึกได้อุปกรณ์คือร่างกายนั่นเองร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่เป็นเนื้อหนังร่างกายและยังเป็นอีกส่วนสำคัญคือระบบประสาทส่วนที่ประกอบกันเป็นระบบประสาทนี้ก็เป็นส่วนร่างกายแต่แล้วมันเป็นที่ตั้งอาศัยของธาตุวิญญาณธาตุจิตมันได้อาศัยระบบนี้ทำหน้าที่ได้มันเลยแยกกันไม่ได้ถ้ามันแยกกันจิตก็ทำอะไรไม่ได้ละมันไม่มีที่จะทำงานที่ร่างกายล้วนๆก็เหมือนกันถ้าไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีธาตุจิตมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีความหมายอะไรทำอะไรไม่ได้มันจึงต้องไปด้วยกันธาตุฝ่ายกายกับธาตุฝ่ายจิตเนี่ยแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็เท่ากับไม่มีส่วนอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุว่างนั่นแหละมันเป็นเครื่องรองรับทั้งสองธาตุที่ไว้ทั้งสองธาตุนี้มันตั้งอยู่บนความว่างอย่างที่พูดมาแล้วนั่นเป็นตั้งต้นด้วยธาตุทั้ง6 ว่าบุรุษนี้ที่สมมติกันว่าเป็นคนคนหนึ่งนี่มันประกอบอยู่ในธาตุ6อย่างนี้ นี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องธาตุ6นี่มีอยู่ตามธรรมชาติตามหลักของพุทธศาสนานะไม่ต้องมีพระเจ้าไม่ต้องมีอะไรสร้างมันมีอยู่ตามธรรมชาติกฎของธรรมชาติอะไรสร้างมาแล้วมันก็ทำหน้าที่ของแต่ละธาตุธาตุทำหน้าที่ของแต่ละธาตุโดยอำนาจของกฎธรรมชาติมันโดยกฎธรรมชาติธาตุทั้ง6มันก็มีคุณสมบัติตามตัวประจำตัวของมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เห็นว่ามันก็มีเหตุปัจจัยให้ได้ทำหน้าที่ธาตุ6จึงเกิดจึงได้ทำหน้าที่ของมันคือทำให้เกิดร่างกายคนขึ้นมาและเกิดสิ่งที่เรียกจิตใจอยู่ในร่างกายขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บนความว่างซึ่งเรามองไม่เห็นตัวเพราะว่าเราจะไปเห็นแต่สิ่งที่มันตั้งอยู่เท่านั้นเราไม่มองเห็นสิ่งที่รองรับสิ่งนั้นอยู่เช่นก้อนหินอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันก็มีที่ว่างให้ก้อนหินมาตั้งอยู่แต่เรามองทีไรเราเห็นก้อนหินทุกทีเราไม่เห็นความว่างสำหรับทุกๆปรมาณูของก้อนหินที่มันจะตั้งอยู่ได้มันตั้งอยู่บนความว่างนี่คือธาตุทั้ง6มันประกอบกันตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคนคนหนึ่งโดยสมมติแยกมาเป็นส่วนกายและส่วนจิตและส่วนความว่างส่วนกายคือร่างกายเป็นจิตคือจิตจะตั้งอยู่บนความว่างให้ความว่างนี่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ามันไม่มีบทบาทอะไรที่มันจะมีบทบาททำให้เกิดปัญหายุ่งยากนั่นก็คือส่วนที่เป็นกายกับจิตเราได้มีกายได้มีจิต บางทีก็เรียกว่านามรูปนามรูปมันก็คือรูปที่มีนามนามก็คือจิตนี่ก็กายก็ส่วนที่มันเป็นวัตถุจิตก็เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมบางทีเรียกใช่ไหมนามรูปคือรูปที่มันมีนามหมายถึงกายที่มันมีจิตนั่นเองแต่ละคนเนี่ยคือกายที่มีจิตเรียกนามรูปจิตเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่ว่ามีค่ามีความหมายไอ้กายนั่นก็เป็นเครื่องรองรับจิตจะเรียกว่ารับใช้จิตก็ได้แต่ที่แท้มันก็เป็นเพียงอุปกรณ์ให้จิตทำงานได้ถ้าเปรียบอย่างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ส่วนประกอบที่เกิดไฟฟ้านะมันเป็นตัวเครื่องไฟฟ้าแต่ตัวไฟฟ้านั้นเรามองไม่เห็นตัวเช่นว่าแบตเตอรี่มันก็เหมือนกับร่างกายทั้งให้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านะมันแสดงตัวออกมาได้หรือทำหน้าที่ได้รู้เครื่องไดนาโมเจเนเรเตอร์ใหญ่โตมโหฬารก็เหมือนกันมันเป็นเพียงเหมือนกับร่างกายมันเป็นที่แสดงออกแห่งกำลังไฟฟ้าหรือตัวไฟฟ้ามหาศาลร่างกายมันก็มีค่าเพียงเท่านั้นนะเป็นมีค่าเพียงว่าให้คิดที่มันทำอะไรไปนี่ฝ่ายที่เป็นกายมีอยู่4ธาตุฝ่ายที่เป็นจิตมีอยู่1ธาตุฝ่ายรองรับทั้ง2พวกนี้ไว้มีอยู่1ธาตุคือธาตุว่างเนี่ยตั้งต้นที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จิตล้วนๆยังเรียกว่าจิตล้วนๆไม่มีกิเลสจิตยังไม่มีกิเลสยังไม่มีความคิดนึกรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่คือจิตล้วนจิตล้วนๆมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธาตุจิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งในบาลีเรียกว่าจิตนี้เป็นประพัดสอน แต่ว่าเศร้าหมองได้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นมาธรรมชาติจิตนั่นประพัดสอนแวววาวเหมือนกับน้ำเพชรนะแต่มันเศร้าหมองได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นมานั่นจิตล้วนๆยังไม่เกิดกิเลสจิตล้วนๆยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตกับพระสอนคิดนึกอะไรไม่ได้จึงไม่เกิดความคิดนึกว่าตัวตนยังไงมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนในจิตชนิดนี้นั่นตัวตนจึงยังไม่มีเพราะจิตยังคิดไม่เป็นมันเป็นจิตที่ล้วนๆไม่มีกิเลสซึ่งเป็นความคิดนึกที่นี่ก็รู้ว่ามันเป็นประพัดสอนอยู่ได้ชั่วเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่นี่กิเลสยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันก็เป็นประพัดสอนเป็นกลางเท่านั้นเองถ้าจะเรียกบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันพร้อมที่จะเศร้าหมองนี่จึงเรียกว่าประพัดสอนมีความเรืองแสงแวววาวอยู่น่าดูน่าชมแต่ว่ามันจะเศร้าหมองเมื่อไรก็ได้เนี่ยท่านจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ถ้าจะใช้ความบริสุทธิ์ต้องยังบริสุทธิ์ชั่วคราวบริสุทธิ์ชั่วคราวที่ยังไม่เกิดกิเลสขึ้นเพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติ ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่มีภาวนาคือยังไม่มีจิตตภาวนายังไม่มีใครพัฒนาจิตนี้ให้กลายเป็นจิตที่ดีที่สุดคือเกิดกิเลสไม่ได้จิตนี้ยังเป็นตามธรรมชาติคือยังเกิดกิเลสได้แต่มันยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตล้วนๆเนี่ยตอนหนึ่งนั้นนะจิตล้วนๆยังไม่เกิดกิเลสก็คือยังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันหรือของฉันในจิตนั้นตัวตนยังไม่เกิดมีจิตล้วนๆกิเลสยังไม่เกิดมีจิตล้วนๆนี่ตอนหนึ่งแล้วของสิ่งที่จะเรียกกันชีวิตชีวิตตลอดทั้งสาย มันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆบางทีมันเกิดจิตล้วนๆอย่างนี้ขึ้นมาในร่างกายนี่แล้วมันปรุงแต่งกันต่อไปเมื่อจิตได้อาศัยร่างกายและได้อาศัยสิ่งต่างๆเข้ามากระทบจิตโดยผ่านทางร่างกายนี่จะเกิดการปรุงแต่งเป็นจิตที่มีกิเลสจิตล้วนๆไม่มีกิเลสมันจะมากลายเป็นจิตที่มีกิเลสแล้วระวังให้ดีดูกันง่ายๆก็ดูตั้งแต่เมื่อยังอยู่ในท้องแม่ เมื่ออยู่ในท้องแม่มันก็มีร่างกายของสัตว์ในครรภ์แล้วมันก็มีจิตตามภาษาจิตแรกมีของสัตว์ในครรภ์สัตว์ที่นอนอยู่ในครรภ์ของแม่นั้นมันก็มีจิตที่มันจะรู้สึกอะไรได้เหมือนกันแม้ว่าจะคิดนึกไม่ได้จะยินดียินร้ายไม่ได้จะเกิดความคิดแบบตัวกูของกูไม่ได้แต่มันก็รู้สึกได้นี่เรียกว่าสัตว์ในครรภ์ที่ยังอยู่ในครรภ์มันไม่มีเวทนาถึงขนาดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตยังไม่ได้รับเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่เต็มขนาดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีเวทนาก็ได้เพราะว่าอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์ยังไม่ได้ทำหน้าที่เต็มตามความหมายของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันจะทำบ้างเช่นกายจะรู้สึกอะไรบ้างมันก็ยังไม่เต็มที่ตาก็เห็นรูปไม่ได้หูก็ฟังเสียงไม่ได้หรือถ้าฟังเสียงอะไรได้บ้างมันก็ไม่เต็มที่ที่จะให้เกิดความรู้สึกอะไรจมูกก็ยังไม่หายใจก็ไม่รู้รสลิ้นก็ยังไม่ได้ใช้ ถ้ากินอาหารที่ละลายเสร็จสำเร็จแล้วไปทางสายสะดือนี่มันไม่ได้ใช่ดิ้งผิวหนังก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอยู่ในครรภ์นั่นแหละไม่ได้สำเร็จประโยชน์เหมือนผิวหนังเนี่ยของคนธรรมดาข้างนอกนี่เราเรียกว่าทารกในครรภ์นั้นยังไม่ได้อายตนะทั้งหกยังไม่ได้ใช้อายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ในครรภ์มันก็ยังเป็นจิตล้วนๆอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตล้วนๆทารกในครรภ์มีร่างกายแล้วก็มีจิตล้วนๆอยู่ยังไม่อาจจะเกิดกิเลสยังไม่อาจจะเกิดความยึดถือว่าตัวตนก็คือไม่มีตัวตน ทีนี้ขึ้นมาถึงระยะที่ไอ้ทารกนี่คลอดมาจากครรภ์แล้วมันก็ยังคล้ายๆกับอยู่ในครรภ์ออกมาเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายๆอยู่ในครรภ์แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยพัฒนาเรื่อยเจริญเรื่อยจนเด็กน้อยนี่รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความหมายของอายตนะ6นี่ก็มันได้อายตนะ6แล้วที่เวทนาก็เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางอายตนะ6ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวกายได้รับสัมผัสจิตก็ได้รับอารมณ์นี่มันต่างกันมากเดี๋ยวนี้เด็กทารกน้อยๆนั่นสมมติว่าสักเดือนหนึ่งจะดีกว่าจะแน่นอนกว่ามันค่อยมีความรู้สึกทางอายตนะเต็มขึ้นมาก็กินอาหารอย่างธรรมดาแล้วไม่ได้กินทางสายสะดือแล้วมันก็รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยไอ้ตามันเห็นอะไรได้มันมีสัญญาจำหมายได้มันก็รู้สึกว่าสวยหรือไม่สวยหูมันก็ทำหน้าที่ได้รู้สึกว่าเสียงขับกล่อมนี่ไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูกมันก็ได้กลิ่นชนิดที่เรียกว่ามันถูกใจหรือไม่ถูกใจผิวหนังก็ได้รับการทะนุถนอมให้อบอุ่นให้นิ่มนวลจนรู้สึกผ้าสองในความสบายทางผิวหนังที่ส่วนจิตนั่นถ้ามันคิดนึกอะไรได้มันก็มีอารมณ์สำหรับคิดนึก สำหรับจะถูกใจหรือสำหรับจะไม่ถูกใจเช่นเดียวกัน ในตอนนี้ขอให้เข้าใจว่าเด็กมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสผดสัมผัสได้ที่มันจะอร่อยคือพอใจหรือไม่อร่อยไม่พอใจนั่นมันเป็นไปตามธรรมชาติตรงนี้ต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าตาได้รับคลื่นแสงตามธรรมชาติชนิดที่พอดีสำหรับจะให้ประสาทตาสบายภาพนั้นก็เรียกว่าเป็นที่สบายแก่ตาหรือสวยถ้ามันหยาบคายกระทบกระเทือนตามันก็ไม่สวยต้องมีคลื่นแสงที่มากระทบนั้นพอดีถ้าเราให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น คลื่นแสงที่ไม่ให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่ปรารถนาเกลียดและหลบไปเสียไอ้ที่คลื่นแสงพอดีแก่ตาทำให้สบายตาก็รับเอาแล้วก็ยินดีก็รู้สึกยินดีทางตาหรือยินร้ายทางตาทีนี้หูเมื่อมันได้รับคลื่นแสงที่เหมาะตามธรรมชาติที่ทำให้หูรู้สึกสบายคือมีคลื่นของเสียงพอดีสำหรับให้หูรู้สึกสบายเด็กๆ เขาก็ไอ้ทารกนั่นมันก็รู้สึกสบายทางหูถ้าผิดจากนั้นมันก็ไม่สบายทางหูเขาก็ค่อยรู้สึกความสบายทางหูไม่สบายทางหูคือยินดียินร้ายทางหู ทางจมูกนี่ก็เหมือนกันถ้ากลิ่นนั้นมันมีแก๊สมีอนูของแก๊สที่พอดีสำหรับที่ทำให้กระสับจมูกรู้สึกสบายมันก็หอมมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นที่ต้องการถ้ามันมีจำนวนอนุในกลิ่นนั้นมากเกินไปก็เป็นกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นเหม็นเป็นอะไรไปตามเรื่องคือไม่สบาย ทั้งการที่ตาจะรู้สึกสบายหูจะรู้สึกสบายจมูกจะรู้สึกสบายเป็นไปได้ตามธรรมชาติไม่ต้องให้ใครมาสอนซึ่งผิวหนังก็เหมือนกันแหละถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกแก่ระบบประสาททางผิวหนังพร้อมกันมากๆมันก็นิ่มนวลนะเช่นเมื่อเปียกเมื่อนิ่มอันนี้มันก็รู้สึกพร้อมกันมากๆก็เป็นความนิ่มนวลสบายกับผิวหนังถ้ามันแห้งมันแข็งกระด้างมันก็ไม่รู้สึกสบายกับผิวหนังมันเด็กๆมันจึงได้รับความสบายแก่ผิวหนังจนรู้สึกถูกใจอาบน้ำบ้างทาแป้งบ้างให้มันนิ่มนวลแล้วมันสัมผัสนิ่มนวลแล้วมันก็รู้สึกพอใจถ้ามันมีส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่พอใจเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ทารกของเรารู้จักสัมผัสทั้งในส่วนที่น่ารักน่ายินดีและส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีมันติดกระดาษไว้อยู่ในท้องเดี๋ยวนี้มันมีเวทนาแล้ว เดี๋ยวเวทนาทางตาเดี๋ยวเวทนาทางหูเดี๋ยวเวทนาทางจมูกเดี๋ยวนี้เด็กสามารถที่จะมีเวทนาเหมือนกับเราผู้ใหญ่อย่างนี้แล้ว นี่พอมันได้เวทนานั่นน่ะทั้งเวทนาที่ถูกใจและเวทนาที่ไม่ถูกใจนี่มันทำให้เด็กฉลาดไม่เด็กโง่เด็กก็คือเราทุกคนที่เคยเป็นมาแล้ว ออกมาจากท้องแม่แล้วได้รับเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่สบายแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและบางเวลาก็ไม่สบายอย่างยิ่งแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเวทนาทั้งสองชนิดนี้มันทำให้เด็กฉลาดหรือทำให้เด็กโง่ตรงนี้จะระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ทารกมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็โง่ที่ว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็ยินดียินร้ายต่อเวทนานั้นยินดีต่อเวทนาที่น่ายินดียินร้ายต่อเวทนาที่น่ายินร้ายนี่คือโง่มีเวทนาโง่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องฉะนั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ยินดีที่มาทำให้ยินดีพอใจมันก็ยินร้ายที่มาทำให้ยินร้ายไม่พอใจมันจึงเกิดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ประเภทหนึ่งที่ทำให้ยินดีพอใจหลงไหลรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งทำให้ยินร้ายโกรธเคืองขัดใจเอาแล้วไอ้ลูกทารกนี่มันสามารถที่จะยินดีพอใจและสามารถที่จะยินร้ายโกรธเคืองขัดใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเห็นไหมล่ะจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่อวิชชาครอบงำเสียแล้วเป็นจิตที่รู้สึกยินดียินร้ายเสียแล้วเมื่อชอบหรือยินดีก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเมื่อไม่ชอบหรือยินร้ายก็เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งนี่มาถึงตอนที่สองนี่จิตไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่ยินดียินร้ายได้เสียแล้วแล้วก็เกิดกิเลสได้เสียแล้วแล้วก็โง่ต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นอวิชชาเขาไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าโอ้ยทั้งหมดเช่นนั้นเองทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นเช่นนั้นเองความรู้อย่างนี้มันไม่มีเด็กนั้นไม่มีความรู้อย่างนี้ที่ในสบาลีกล่าวว่าทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเมื่อไม่มีความรู้เรื่องนี้มันก็ยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั่นคืออวิชชา มันก็หลงรักบางอย่างก็เกิดโลภหรือราคะขึ้นมามันก็หลงเกลียดหลงโกรธบางอย่างก็เกิดโทสะหรือโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่เข้าใจจริงนั้นได้ตามที่เป็นจริงมันก็โง่มันก็หลงไหลมันก็คล้องใจมันก็สงสัยนี่ก็เกิดโมหะขึ้นมาทีนี้ลูกทารกของเราสามารถที่จะเกิดโลภะโทสะโมหะในอันดับต้นขึ้นมาแล้วจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วบทบาทที่สองฉากที่สองของจิตนี่ ที่นี่มันก็ดูให้ละเอียดในทางธรรมะก็คือว่าทารกนี่ที่ประกอบอยู่ในธาตุ6ทารกน้อยๆนี่ก็ประกอบอยู่ในธาตุ6แล้วเหมือนกันแม้ตัวเล็กๆเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายวิญญาณเป็นธาตุจิตอากาศเป็นที่ว่างจิตอาศัยร่างกายทำงานเมื่อร่างกายทำงานไอ้ตัวที่เป็นร่างกายทำหน้าที่ของมันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อใดมันทำหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ารูปขันธ์เรียกส่วนนั้นว่ารูปขันธ์ทางทารกนั้นทีนี้เมื่อมันได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณขันทางตาวิญญาณขันทางหูวิญญาณขันทางจมูกวิญญาณขันทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางนี่เรียกว่าทารกน้อยๆนี่มีวิญญาณขันแล้วทีนี้มันสัมผัสอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเวทนาขันรู้สึกในเวทนาขันว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เด็กๆน้อยๆนี่ก็มีเวทนาขันแล้วที่เด็กนี่ก็รู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรนี่อะไรเป็นอะไรที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันสำคัญมั่นหมายได้สำคัญในทางสีสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองสำคัญในทางรูปรูปสั้นรูปยาวรูปใหญ่รูปเล็กรูปหญิงรูปชายรูปอะไรมันสำคัญได้นั่นมันสำคัญในชั้นนามธรรมเนี่ยคือมันสำคัญว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าทุกข์อย่างนี้สำคัญว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันสำคัญไปถึงกับว่านี่มีค่านี่มีความหมายนี่มีประโยชน์นี่มีอะไรที่มันเป็นความยิ่งใหญ่มันมีสัญญาแล้วมันมีสัญญาขันแล้วแต่ทารกตัวน้อยๆรู้จักมีสัญญาขันแล้ว ทีนี้ให้มันสำคัญมันหมายนั่นนี่ได้พอตัวแล้วมันก็เกิดความคิดเนี่ยคิดว่าจะทำอย่างไรที่ สำคัญว่าสวยมันคิดจะเอาสำคัญว่าไม่สวยมันก็คิดที่จะฆ่าสิถ้าเด็กเล็กๆมันก็พอทำไปตามเรื่องเด็กเล็กๆแล้วบางทีมันก็บีบตัวแมลงบ้างมันก็ทำอะไรไปตามไอ้ความรู้สึกคิดนึกที่มันมีสัญญาว่าเป็นอะไรไปเห็นว่าตัวแมลงนี่มันมีสัญญาว่าเป็นศัตรูของกูมันก็ตีตัวแมลงบี้ตัวแมลงได้ทั้งที่เป็นเด็กเล็กๆนี่เรียกว่าความคิดมันได้เกิดแล้วความคิดที่จะเอาความคิดที่จะได้ความคิดที่จะมีไว้ความคิดที่จะกินความคิดที่จะใช้ความคิดจะฆ่าเสียหรือความคิดที่จะทะนุถนอมว่ามันมีแล้วนี่สัญญาสังขารขันเกิดแล้วสังขารขันเกิดแล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นท่านเรียกว่าไอ้ขันทั้ง5เป็นจักขันนี่เกิดมีได้แล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นแต่ด้วยดีมันไม่ใช่เวลาเดียวกันขันทั้ง5ไม่ได้เกิดพร้อมกันได้ไอ้รูปขันเกิดแรกที่สุดเพื่อจะทำงานทางจิตได้แล้วก็จิตเกิดเมื่อมีสัมผัสทางอายตนะนี่มันก็เป็นวิญญาณขันธ์หลังจากกระทบแล้วเป็นวิญญาณขันธ์ตากระทบรูปเกิดวิญญาณขันธ์ทางตาหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณขันธ์ทางหูนี่มันเกิดวิญญาณขันธ์ตอนนี้ไม่ใช่เกิดพร้อมกันกับรูปเมื่อเกิดวิญญาณขันธ์แล้วมันมีผัสสะมันก็มีเวทนาขันธ์มาในขั้นตอนนี้เวทนาขันแล้วสัญญาสำคัญมันหมายลงไปในสิ่งที่เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับเวทนาแล้วมันจึงเกิดในความคิดนึกต่างๆซึ่งเป็นสังขารขันธ์ทีหลังมันไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วมันยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างในฐานะเกิดก่อนบ้างในฐานะเกิดทีหลังบ้างในฐานะเกิดพร้อมกันบ้างนั่นแต่เรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ทารกน้อยๆนี่สามารถเกิดเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วทีนี้มันจะเกิดตัวตนคือทารกนั่นคิดนึกได้รู้สึกได้เมื่อใดมันมีเหตุการณ์ให้จิตไปสนใจเพ่งเล็งที่ตัวรูปขันธ์คือร่างกายในความคิดว่าตัวกูในร่างกายนี่มันก็จะเกิดขึ้นเรื่องร่างกายเป็นของกูก็ได้แล้วแต่กรณีถ้ามันไปมุ่งเอาที่ว่าร่างกายทำอะไรได้ร่างกายนั่นก็เป็นตัวกูแต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างอื่นที่เนื้อกว่ามันก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของกูที่เวทนามันรู้สึกได้จิตมันรู้สึกเป็นเวทนาได้เมื่อจิตรู้สึกต่อเวทนามันก็เอาจิตที่รู้สึกต่อเวทนานั่นเป็นตัวกูเอาเวทนาเป็นของกูเอาตัวผู้รู้สึกต่อเวทนานั่นแหละว่าเป็นตัวกูจิตนั่นมันเอาจิตนั่นเองเป็นตัวกูเพราะว่ารู้สึกต่อเวทนาได้ ส่วนความรู้สึกที่เป็นเวทนานั่นมันก็ยึดถือว่าเป็นเวทนาของกูจิตจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนในเวทนานั้นที่เมื่อมาถึงระยะของสัญญามันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้มันก็ตัวจิตที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้นั่นแหละว่าเป็นตัวกูผู้สำคัญมั่นหมายแล้วสิ่งที่รู้สึกในความสำคัญมั่นหมายนั้นก็เป็นของกูคือเป็นสัญญาของกูแล้วสัญญาขันจึงถูกรู้สึกว่าเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้สังขารขันก็เหมือนกันอีกในตัวจิตที่คิดนึกได้มันถูกยึดถือมั่นหมายว่าเป็นตัวกูแล้วความคิดที่คิดนึกได้มันว่าเป็นความคิดของกูสังขารขันธ์จึงถูกยึดถือว่าตัวกูก็ได้ว่าของกูก็ได้ เป็นอันว่าขันธ์ทั้งห้านั้นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์นั้นมีทางที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือตัวกูคือเป็นอัตตาก็ได้หรือจะถูกยึดถือว่าเป็นของตนของกูคือเป็นอัตตนิยาก็ได้ขันทั้งห้ามีทางที่จะยึดถือด้วยอุปาทานความโง่ความไม่รู้นะว่าเป็นตัวตนก็ได้ว่าเป็นของตนก็ได้ไปอ่านดูในบาลีในพระบาลีอนัตตลักษณสูตรจะพบว่าท่านแยกไว้ว่าไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าตนได้ไหมไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าของตนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ความยึดถือนั่นจะถูกแบ่งแยกได้เป็นตัวตนแหละของตนเอาละเป็นว่าเดี๋ยวนี้จิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วจิตบรมโง่ยึดถือเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ในรูปก็ได้เวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้วิญญาณก็ได้ ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยอวิชชาเป็นส่วนใหญ่ทีนี้มันก็เดินตามนี่เป็นไปตามนี่รุนแรงขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริมจิตให้เป็นอย่างนี้มันก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทารกนี่มันเจริญวัยเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่รื่นอะไรอะไรที่มาสนับสนุนความรู้สึกคิดนึกของจิตมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเขาก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณในระดับที่รุนแรงขึ้นเต็มที่ที่มนุษย์จะพึงมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโดยเฉพาะก็คือสัญญาและเวทนานั่นเองเวทนาขันนั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้นสัญญาขันนั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้น นี่เรียกว่าจิตตสังขารนี่ขอสรุปใจความที่ต้องการที่สุดให้ได้กันทุกคนว่าเมื่อจิตมันไปจับช่วยเอาอะไรว่าเป็นตัวเรื่องเป็นตัวการเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องเป็นตัวการมันก็เอานั่นแหละเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนจิตมันจับช่วยเอารูปมันก็เอารูปเป็นตนเมื่อมีตน ก็มีรูปนั่นแหละหรือที่เนื่องกันอยู่กับรูปนั่นแหละว่าเป็นของตนคิดเอาตัวเองเป็นตนแล้วเอาอะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับตนในกรณีนั่นแหละว่าเป็นของตนอย่างว่าเด็กทารกมันเอาหัวไปโดนเก้าอี้มันก็เจ็บมันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวตนนี่ถูกกระทำโดยตัวตนคือเก้าอี้เด็กเขาจะโง่จนถึงขนาดที่รู้สึกว่าตัวเก้าอี้ก็เป็นตัวตนคือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ร่างกายของเราแท้ๆนี่ก็เป็นตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นศัตรูกันแล้วฝ่ายเก้าอี้นี่เป็นศัตรูของเรามันก็อาจจะเตะเก้าอี้ทุบเก้าอี้ก็ได้หรือถ้ามันยังน้อยกว่านั้นก็ให้แม่ช่วยตีเก้าอี้สักทีหนึ่งว่ามันมาทำฉันแม่งโง่ๆบางคนมาทำอย่างนั้นจริงเหมือนกันแม่งโง่ๆมาสอนตัวตนให้ลูกมันก็ไปตีเก้าอี้ตีเก้าอี้ให้ลูกมันหายร้องไห้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเล่าที่มันจะไม่มีความเข้าใจผิดมากขึ้นมากขึ้นแม้ในเรื่องรูปขันธ์แท้ๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเวทนาขันธ์ก็อย่างเดียวกันอีกมันมีเวทนาขันธ์ที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นมีค่ามีความหมายมากขึ้นมันก็ยิ่งยึดถือเป็นตัวตนได้นั่นตัวตนจึงเป็นของลวงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาเองด้วยอวิชชานี่รู้กันตรงนี้สิจะรู้เรื่องอนัตตาได้ง่ายขึ้นในนี่อภิจารณาอนัตตาไม่กี่ปีก็ไม่รู้อนัตตาอย่างไรอนัตตาคือจิตคิดถ้าจิตคิดว่าเป็นตัวตนมันก็มีอัตตานะนั่นฉันมันรู้สึกอร่อยได้มันก็รู้สึกว่ามีผู้อร่อยได้นั่นแหละคือตัวตนคือจิตเองคน จิตเองจึงเอาตัวเองเป็นตัวตนนั่นอะไรที่มาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ก็เป็นของตนไปหมดมันมีตัวตนในขันธ์ทั้งห้าได้ทุกขันธ์แหละและแต่ว่าในกรณีนั้นมันมีอะไรเป็นใหญ่มีรูปเป็นใหญ่หรือมีเวทนาเป็นใหญ่มีสัญญาเป็นใหญ่สังขารเป็นใหญ่วิญญาณเป็นใหญ่จิตมันก็สิ่งนั้นโดยเฉพาะเป็นตัวตนสิ่งแวดล้อมที่นั่นเป็นของตนนี่คือความที่ว่ามันไม่มีตัวตนเลยมันมีแต่ความรู้สึกคิดนึกของจิตถูกนำไปด้วยอวิชชาคิดผิดสำคัญผิดจนเกิดความคิดชนิดว่าตัวตนมันตัวตนจึงไม่ใช่มีอยู่จริงตัวตนเป็นเพียงมายาที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติจะทำให้จิตคิดนึกรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้คือมีตัวตนและมีของตน อย่างนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆซะแล้วจิตที่มันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ความหลงด้วยกิเลสซะแล้ว มันเรียกว่าเกิดกิเลสแล้วจิตเกิดกิเลสแล้วมาสรุปรวมอยู่ที่เกิดตัวตนตัวตนน่ะเป็นรังของกิเลสเป็นที่รวมของกิเลสมันโลภมันรักมันยินดีก็เพราะว่าเพื่อตัวตนมันโกรธมันไม่ชอบใจก็เพราะเป็นภาพเกิดแก่ตัวตนมันหลงไหลวนเวียนอยู่ก็เพราะว่ามันจะเพื่อตัวตนเพื่อว่ามันจะมีประโยชน์แก่ตัวตนมันจึงหลงไหลนั่นจิตของเราเดี๋ยวนี้ให้มันเต็มไปด้วยความโง่เขลาว่าตัวตนในนั่นในนี่ในโน่นเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันจะยืนรองอยู่อย่างเดียวว่าตัวจิตเองนั่นแหละจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นตัวตนไม่ได้มีไม่ได้เคยมีไม่ได้มีจริงแต่มันก็ได้มีขึ้นแล้วในความรู้สึกจริงๆคนคนนั้นเขาก็ต้องเอาความรู้สึกของเขาเป็นหลักเมื่อเขารู้สึกว่าตัวตนหรือตัวกู้อย่างนี้เขาก็ต้องว่ามีสิเขารู้สึกว่านั่นแหละคือตัวตนนั่นถ้าพูดโดยภาษาของมนุษย์ก็พูดได้ว่าตัวตนมันก็มีอยู่จริงเพราะคนนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวตนนี่แต่ถ้าดูภาษาธรรมะจำเลยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดต้องการผิดคิดนึกขึ้นมาผิดนั่นตัวตนมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงถ้ามองในแง่นี้ แล้วถ้ามองในแง่ที่ว่าตัวตนมันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆนี่ทำไมมันก็มีสิมันก็มีตัวตนที่มันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆและนั่นคือมายาที่เราไม่เห็นมายาของตัวตนเราก็คิดว่ามีตัวตนเพราะเราไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันก็มีตัวตนตัวตนตัวกูของกูมาตั้งแต่เล็กๆจนโตจนเป็นผู้ใหญ่จนบางทีจนกระทั่งข้าวโลงไปแหละมันก็มีตัวตนนี่จิตนี้เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยตัวตนตามเป็นประพัดสอนเดิมๆของเดิมสมบัติเดิมของจิตหายหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยกิเลสด้วยอวิชชาตอนนี้จะต้องศึกษากันอีกหน่อยถึงอนุสัยและอาสวะพอจิตมีกิเลสเกิดกิเลสได้นะเกิดโลภะโทสะโมหะนี่เรียกว่าเกิดกิเลสได้ที่พอเกิดกิเลสได้ครั้งหนึ่งมันก็เกิดความเคยชินของกิเลสไว้หน่วยหนึ่งเช่นว่าโลภทีหนึ่งจะเกิดความเคยชินสำหรับจะโลภเป็นหน่วยหนึ่งโกรธทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะโกรธอีกหน่วยหนึ่งโง่ทีหนึ่งเกิดความเคยชินสำหรับจะโง่หน่วยหนึ่งเก็บไว้ในสันดานถ้าเรามีเกิดกิเลสเท่าไรเราก็มีอนุสัยที่จะเกิดกิเลสนั้นเก็บไว้สะสมไว้ในสันดานความเคยชินส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสก็คือกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี้เรียกว่าอนุสัยเมื่อมีอนุสัยเก็บไว้มากในสันดานมันก็พร้อมที่จะดันออกเรียกว่าอาสวะที่จะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะถ้าเราเก็บอนุสัยไว้มากการดันออกอาสวะมันก็มากเลยมันก็เราตักน้ำใส่ตุ่มนะตุ่มนั้นมีรูรั่วถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มแต่น้อยๆไอ้น้ำที่จะรั่วออกมาทางรูนั้นออกมาน้อยแต่ถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มให้มากให้เต็มไอ้น้ำที่ดันออกมาทางรูรั่วนั้นก็แรงจนถึงกับพุ่งออกมาได้นี่เรียกว่ามันมีอนุสัยเก็บไว้มากมันก็มีอาสวะที่จะดันออกมามากมันจึงพร้อมที่จะรักเร็วโลภเร็วโกรธเร็วโง่เร็วกว่าเดิมยิ่งโตวันโตคืนโตวันโตคืนมันก็โลภได้เร็วกว่ารักได้เร็วกว่าโกรธได้เร็วกว่าโง่ได้เร็วกว่าคือรุนแรงกว่า นี่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้วสะสมอนุสัยไว้ในสันดาน อนุสัยในสันดานสะสมไว้มากเท่าไรก็ยิ่งจะมีอาสวะที่จะไหลออกแรงและรวดเร็วเท่านั้นนี่พวกกิเลสนี่พวกกิเลสมันมีอยู่สามหน้าตาอันหนึ่งเป็นกิเลสเกิดอยู่ตามธรรมดาเรียกว่ากิเลสอันหนึ่งเป็นความเคยชินของกิเลสเรียกว่าอนุสัยอันหนึ่งเป็นความไหลออกของกิเลสเรียกว่าอาสวะถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอนุสัยนั้นอนุสัยจะลดลงไปทุกทีที่ไม่เกิดกิเลสมันควรจะเกิดกิเลสนะแต่เราบังคับไว้ได้ไม่เกิดกิเลสอนุสัยก็ลดไอ้ทุนสำรองที่สะสมไว้มันก็ลดมันอย่าโลภครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยของในราคาอนุสัยไม่โกรธครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่เรียกว่าปฏิภาอนุสัยไม่โง่ครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่เรียกว่าอวิชชานุสัย1 1 1สมมติฟังอนุสัยมีอยู่3ชื่อราคานุสัยความเคยชินที่จะกำหนัดยินดีหรือโลภปฏิภาอนุสัยความเคยชินที่จะโกรธจะประทุษร้ายจะขัดแค้นขัดเคืองอวิชชาอนุสัยคือความเคยชินที่จะโง่อนุสัยมีอยู่สามชื่อแล้วมันจะไหลออกมาเป็นอาสวะไหลไปทางกามเรียกกามาสวะไหลไปทางภพเรียกภวาสวะไหลไปทางอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสวะนี่ก็เรียกว่าอาสวะ นี่คือจิตเดี๋ยวนี้สูญเสียสภาพเดิมแท้หมดสภาพเดิมแท้ล้วนเป็นประพัดสอนเดี๋ยวนี้ไม่ล้วนแล้วเต็มไปด้วยของสกปรกเกิดตรังเต็มที่รกรุงรังสกปรกรกรุงรังไปด้วยกิเลสไปด้วยอนุสัยไปด้วยอาสวะแล้วไม่ใช่ที่กำลังนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันมีสมบัติอย่างนี้เต็มที่แล้วมีทั้งกิเลสมีทั้งอนุสัยมีทั้งอาสวะที่นี่มันก็เป็นไปตามกิเลสเป็นไปตามอำนาจแห่งกิเลสที่เรียกว่ากรรมพอมันเกิดกิเลสมันก็เกิดกรรมคือทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่ากรรมได้รับผลของกรรมเรียกว่าวิบากวิบากเนี่ยมันจะช่วยทำให้กิเลสแรงกว่าเดิมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมท่านทำกรรมได้รับผลของกรรมแล้วถ้ากรรมเป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสที่เป็นที่พอใจฝ่ายที่เป็นที่พอใจถ้าผลกรรมไม่เป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสฝ่ายที่ทำให้โกรธแค้นขัดเคืองคือยินร้ายมันจึงมากทวีขึ้นทวีขึ้นทุกวิบากมันจะส่งเสริมกิเลสให้แรงกว่าเดิมเสมอเพราะมันจึงไม่ลดลงถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามธรรมชาติไม่ลดลงเพราะจะไปในทางของไอ้ความรู้ความตรัสรู้เท่านั้นที่มันจะเดินกันอีกทางหนึ่งเดี๋ยวนี้พูดตามธรรมชาติมนุษย์เรานี่มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมเมื่อมีกิเลสแล้วต้องทำกรรมมันอยู่ไม่ได้เมื่อมีความโลภก็ทำไปตามความโลภเมื่อมีความโกรธก็ทำไปตามความโกรธเมื่อมีความหลงก็ทำไปตามความหลงเรียกว่าทำกรรมท่านทำกรรมมันต้องมีผลกรรมถ้าผลกรรมถูกใจมันก็อยากทำอีกผลกรรมไม่ถูกใจมันก็อยากให้ทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามก็คือสร้างกิเลสอีกขั้วหนึ่งที่ตรงกันข้ามจะสร้างกิเลสเดิมหรือสร้างกิเลสที่ตรงกันข้ามมันก็มีมูลมาจากการรับผลกรรมนั่นเองนี่เรารับผลกรรมกันอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องพูดถึงต่อตายแล้วก็ได้นะเพื่อเห็นชาติว่ามันน่ากลัวไอ้วัฏสงสารเวียนอยู่ตรงนี้มีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วผลกรรมวงกลมวัฏสงสารมันรุนแรงอยู่ที่นี่แต่ละวันแต่ละคืนมันไม่รู้กี่วงไม่รู้กี่สิบวงก็ได้นี่แล้ววัฏสงสารอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเลวที่สุดแล้วจิตนี่เลวที่สุดแล้วมาเป็นจิตที่เวียนวนอยู่ในวัฏฏะแล้วจิตนี้ไม่ใช่จิตล้วนแล้วมาจิตโง่หลงเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารกิเลสกรรมวิบากแล้วแต่ถ้าพูดให้ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนเขาว่าเวียนว่ายในชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าต่อเข้าลงแล้วอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันก็เอานั่นเป็นหลักเวียนว่ายตายเกิดพบชาติชาติเอาไอ้ร่างกายเป็นหลักก็เอาร่างกายเป็นหลักร่างกายเข้าลงทีหนึ่งร่างกายเกิดมาใหม่ทีร่างกายเข้าลงทีนั่นเอาร่างกายเป็นหลักก็เวียนว่ายตายเกิดแบบเข้าลงแล้วเข้าลงอีก หรือว่าจะพูดอาการเป็นหลักก็ว่ามันเวียนอยู่ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเวียนอยู่ที่นี่นี่ก็คือวัฏฏะเหมือนกันอย่างนี้จิตที่บรมังโง่จิตที่มีกิเลสหนาแน่นจิตที่มืดไปด้วยอวิชชามีตัวตนอย่างแรงกล้าเนี่ยมันก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะ ไอ้วัฏฏะต่อตายแล้วนั่นเห็นยากไม่เป็นตันทิฏฐิโกไม่อยากจะพูดถึงจะพูดแต่วัฏฏะที่เห็นง่ายที่ตรงนี้แหละเป็นตันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองที่ตรงนี้คือมันมีกิเลสแล้วมันก็กระทำตามกิเลสมันได้รับผลของการกระทำตามกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสอีกแรงขึ้นไปอีกไม่ว่าด้านไหนนี่คือวัฏฏะก็ให้กลัวกันให้มากๆจะเข้าเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราอยู่ตกอยู่ในวงของกิเลสของกรรมของวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก หมือนกับว่าถ้าตาอุปมาเหมือนกับว่าชาวนาอยากทำนาชาวนาก็อยากทำนาแล้วเขาก็ทำนาแล้วเขาก็ได้ข้าวเปลือกแล้วเขาก็อยากทำอีกเพราะได้ข้าวเปลือกก็อยากทำอีกแต่ถ้าเผอิญไม่ได้ข้าวเปลือกเขาก็แก่ตัวอยากแก่ตัวก็ทำอีกเหมือนกันชาวนาจึงมีทำนามีอยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะวนเป็นสามขั้นตอนเป็นวงกลมอย่างนี้ก็เรียกว่าวัฏฏสงสาร ถ้าพูดโดยภาษาธรรมะก็อย่างนี้ถ้าพูดโดยภาษาคนเอาร่างกายเป็นหลักก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไปตามร่างกายเป็นหลัก ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าไอ้ในวนนั่นน่ะในวนแห่งวัฏฏะนั่นน่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นในความทุกข์ในวัฏฏะสงสารที่วนเป็นวงกลมนั่นมันมีแต่ความทุกข์ไม่ว่ามันจะเป็นไปในทางกามภพมันก็เป็นความทุกข์เป็นไปในรูปภพก็เป็นความทุกข์เป็นไปในอรูปภพก็เป็นความทุกข์ที่มันมีจิตคิดไปในทางกามารมณ์มันก็มีความทุกข์จิตมันคิดไปในทางรูปประธรรมล้วนๆมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปจิตคิดไปในทางอรูปธรรมมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปกามารมณ์ที่พูดโดยปุคลาทิสถานคือสัตว์ที่บูชากามารมณ์สัตว์ที่บูชากามารมณ์นับตั้งแต่สัตว์นรกอบายอบายทั้ง4ชั้นและมนุษย์ธรรมดาและสวรรค์6ชั้นข้างต้นนั่นน่ะล้วนแต่บูชากามารมณ์อบาย4มนุษย์1สวรรค์ไอ้กามารมณ์6เนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะ10เป็น10สวรรค์กามารมณ์6มนุษย์1เป็น7อบาย4เป็น11เนี่ย11นี้ก็มีความทุกข์ไปตามแบบกามาวจรถ้าดีกว่านั้นก็ไปในเรื่องรูปพรหมเป็นพรหมมีจิตไม่ลุ่มหลงกามารมณ์ไปลุ่มหลงอยู่ในความสุขประเภทรูปคือเป็นพวกรูปพรหม16ชั้นทั้ง16ชั้นนั่นแหละก็เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ที่ละเอียดที่ประณีตที่เห็นยากมันก็หลงกันเหมือนกันสัตกามารมณ์สัตกามวจรหลงกามารมณ์เท่าไรพวกพรหมในรูปาวจรก็หลงสุขในรูปมากเท่านั้นฮะทีนี้สูงไปอีกเป็นพวกอรูปพรหมก็หลงในอรูปธรรมอรูปฌานอรูปความสุขอันเกิดจากอรูปฌานหลงเท่าเดียวกันอีกเลยจะเรียกว่าพบทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยกามภพรูปภพอรูปภพแต่ละภพเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ มีพระบาลีพูดว่าอย่างหน้าอะไรดีคือท่านมีพระบาลีมีคำตรัสไว้ว่าอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็น อุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นอุจจาระนิดหนึ่งจนมองดูไม่เห็นมันก็เหม็นคิดดูพบก็เหมือนกันแหละพบทั้งหลายแม้แต่นิดหนึ่งขนาดมองไม่เห็นมันก็เป็นทุกข์เพราะคนมองไม่เห็นมันก็ยังเป็นทุกข์อุจจาระแม้นิดหนึ่งมันก็เหม็นพบทั้งหลายแม้นิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์เป็นความทุกข์ทั้งเขาก็เวียนว่ายจิตชนิดนี้มันเวียนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกามาวจรไปอยู่ในรูปรูปาวจรอรูปาวจรโดยร่างกายนี้แหละแต่จิตมันเปลี่ยนไปในรูปต่างๆเขาเรียกภพต่างๆนี่เราพูดภาษาคนแต่ถ้าพูดตามภาษาธรรมที่ชาวบ้านแต่ก่อนเขาพูดกันอยู่หรือเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลน่ะเขาว่ามันไปเกิดเลยจนไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือร่างกายอื่นที่โลกอื่นเพื่อไปเกิดในสวรรค์กามาวจรไปเกิดเป็นเทวดาอยู่วิมานมีนางฟ้าไปเลยหรือ ถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็ไปอยู่ในพรหมโลกชั้นที่มีรูปชั้นที่ไม่มีรูปเลยอย่างนั้นก็อธิบายอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เราไม่ขัดข้อเราไม่ขัดแย้งอะไร แต่มันไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่เห็นไม่รู้สึกด้วยตนเองจึงไม่อยากจะพูดอยากจะพูดแต่ที่เป็นสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้เรารู้สึกอยู่แท้ๆนี่แต่เราลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่ด้วยกามารมณ์ด้วยการแสวงหากามารมณ์หรือเนื่องด้วยกามารมณ์ หรือว่าได้กามารมณ์มาแล้วเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพียบพร้อมไปด้วยกามารมณ์ก็เรียกนี่มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือว่าเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ร้องไห้เมื่อมันจะพลาดพลาดจากกันแล้วมันก็หลงไหลเมื่อกำลังบริโภคอยู่เรียกเป็นทุกข์ถึงในชั้นดีในชั้นดีมากชั้นรูปพรหมชั้นอรูปพรหมมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือตัวตนมันก็เป็นทุกข์แหละมันช่วยไม่ได้ยิ่งดีมากยิ่งไม่อยากตายในบาลีกล่าวไว้ว่าไอ้สัตว์ที่ไม่อยากตายที่สุดก็คือพวกพรหมเพราะพวกพรหมเขาดีมากเขาสบายมากเขาสะอาดมากเขาไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นแหละยิ่งกลัวตายเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละพวกที่ไม่อยากตายคือพวกที่จะต้องกลัวตายเขาไม่อยากตายเพราะว่าไอ้ภพหรือภาวะเป็นอยู่ของเขามันดีมากพวกรูปพรหมพวกอรูปพรหมมันพอพูดถึงว่าตายนะพวกนี้จะดุ้งที่สุดเลยมนุษย์ถึงดีแค่ฝ่ามันพอพูดว่าการดับแห่งสักกายะคือตายพวกพรหมจะดุ้งมากกว่าสัตว์พวกไหนหมดก็มันได้ไอ้พบที่ดีไงที่ดีที่น่ายึดถือพวกพรหมจึงยึดถือในพบอย่างยิ่งจึงกล่าวได้ว่าไอ้สัตว์ที่มันอยู่ในกามาวจรภพก็ดีอยู่ในรูปาวจรภพก็ดีอยู่ในอรูปาวจรภพก็ดีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันยึดถือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆทั้งแรกนะไม่ใช่จิตล้วนๆทั้งแรกมันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วมันน่าหัวก่อนนี้มันเป็นจิตล้วนๆไม่มีสมบัติอะไรเดี๋ยวนี้มันมาเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์สมบัติของมันก็คือความทุกข์เอาละทีนี้ขั้นตอนที่สองจบจิตที่ล้วนล้วนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มากลายเป็นมีกิเลสและมีความทุกข์อย่างเต็มที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์มันลงไปลอยคออยู่ในน้ำแห่งความทุกข์จิตตอนที่สองเป็นอย่างนี้ทีนี้จิตตอนที่สามที่จะออกมาจากกองทุกข์ที่จะออกมาจากตัวตนจิตตอนที่สามมันก็คือการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นั่นเองมันได้ชิมความทุกข์อย่างนั้นชิมความทุกข์อย่างนู้นชิมความทุกข์ทุกชนิดเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทุกชนิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อยๆสังเกตเห็นความทุกข์และรู้สึกต่อความทุกข์มากขึ้นแค่ความทุกข์นั่นเองมันกัดเอาแล้วมันสอนให้มันกัดไปกลางมันสอนไปกลางความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกัดคนให้เจ็บปวดแล้วมันสอนให้กลางให้หายโง่ให้เมื่อทนทุกข์ไปนานพอสมควรในภพทั้งหลายมากมายแล้วไอ้มันก็เริ่มได้รับการศึกษาจากความทุกข์เจ็บปวดอยู่ในความทุกข์ในวัฏสงสารตลอดเวลาความคิดมันไปหันกลับว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากไอ้ความยึดถือเป็นของตนเป็นตัวตนถ้ามันนานพอมันยังเกิดความคิดนึกขึ้นมารำไรหรือรังรางว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ความยึดถือว่าตัวตนแล้วมันก็มาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นี่สัตว์ที่มันเจ็บปวดอยู่เมื่อมันนานเข้าคือมันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสัก500ครั้งมันมีความทุกข์เมื่อตกนรกสัก500ครั้งนี่ มันจะไม่ฉลาดกันบ้างเลยงั้นสัตว์ในกองทุกข์เนี่ยมันเริ่มละอาต่อความทุกข์มันเริ่มมองไปทางตรงกันข้ามหรือมองไปทางกลับกันเนี่ยค่อยเฉลียวใจขึ้นมาได้ค่อยๆระลึกนึกเฉลียวใจขึ้นมาได้ในความโง่ของตนเองในกิเลสของตนเองในความยึดถือของตนเองเนี่ยมันเริ่มมีนิสัยที่จะไปฝ่ายออกจากทุกข์เลยทีนี้ถ้ามันมาถึงขนาดนี้นะมันเอื้อมระอาต่อความทุกข์เจ็บปวดต่อความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันสนใจที่จะฟังเรื่องดับทุกข์ตัดชนิดนี้จะเข้าไปหาจะเข้าไปหาสัตบุรุษจะเข้าไปหาผู้รู้เพื่อจะฟังธรรมจากผู้รู้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเขาจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่างไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าว่างหาสัตบุรุษอื่นๆบ้างแล้วเขาก็ได้ยินได้ฟังเรื่องจตุราริยสัจเขาก็เข้าใจได้ง่ายเพราะเขามีความทุกข์มาเต็มเปี่ยมแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีความทุกข์เลยฟังเรื่องจตุราริยสัจไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เอากันเดี๋ยวนี้ไอ้คนหนุ่มคนสาวที่มันฟังเรื่องอริยสัจไม่รู้เรื่องเพราะมันหลงอยู่ในกองทุกข์ยังมันยังไม่ถูกกัดถูกทรมานมากพอแต่ถ้าใครมันถูกกัดถูกทรมานมากพอแล้วมันจะฟังเข้าใจจะฟังเรื่องจตุราอริยสัจเข้าใจละอยากจะฟังด้วยจะฟังรู้เรื่องด้วยดังนั้นถ้าเราถามกันมาว่าทำไมคนบางคนมันฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่ชอบแล้วทำไมบางคนมันฟังธรรมะแล้วรู้เรื่องแล้วมันชอบเพราะมันต่างกันอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันเข็ดฟันมาแล้วกับความทุกข์มันฟังรู้เรื่องง่ายไอ้คนหนึ่งมันยังโง่เต็มที่ในเรื่องความทุกข์มันฟังไม่รู้เรื่องไอ้ข้างพุทธการน่ะมันรู้เรื่องได้ง่ายแหละเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งหลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้มีสิ่งหลอกลวงให้ล้มอยู่ในความทุกข์มากเขาฟังเรื่องความทุกข์ไม่รู้เรื่องทางพุทธการมันไม่มีสุขสนุกสนานอะไรอร่อยที่หลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเขาจึงฟังได้ง่ายเขาจึงมีโอกาสฟังง่ายและรู้เรื่องง่าย เดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่หลอกให้ล้มไหลในกองทุกข์แปลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าเหยื่อของความทุกข์มันมีมากแหลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดคนสมัยนี้จึงยากที่จะฟังเรื่องความดับทุกข์เข้าใจธรรมะจึงยังเป็นมันอยู่สำหรับคนสมัยนี้ซึ่งมีของหลอกลวงมากเกินไปดูในเมืองกรุงในที่ไหนก็ตามของที่มันหนาแน่นเต็มไปหมดมันล้วนแต่เป็นของหลอกลวงให้โง่ให้ล้มให้ความทุกข์นั่นแหละมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้แม้แต่ที่วัดน่ะมันก็เป็นที่หลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์ไปซะอีกมันไม่ใช่แต่ที่บ้านหรือที่ตลาดนั่นเนี่ยดูดีว่าทำไมคนสมัยนี้จึงยากที่จะมองเห็นความทุกข์และเบื่อถ้ามันมีของให้มาหลอกมายั่วมาตับเปลี่ยนกันไว้เรื่อยเปลี่ยนหน้ากันไว้เรื่อยให้หลงในเหยื่อความทุกข์จนตายก็ไม่จบต้อง ช่วยกันสักหน่อยอย่าให้เด็กๆมันหลงนักอย่าเอาของหลอกเด็กๆมาหลอกเด็กนักให้เด็กๆ เขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกเราจะเคยพูดทางวิทยุได้ทั้งไปว่าพ่อแม่แหละทำให้เด็กมันโง่หลงในของที่ยั่วให้หลงถ้าว่าพ่อแม่พาเด็กลูกหลานไปที่ร้านขายเครื่องเล่นของสวยงามแล้วบอกลูกหลานว่าไอ้ของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับให้เราโง่ไปที่ร้านที่ขายของกินอร่อยมากมายแพงด้วยแล้วก็ไปบอกลูกหลานของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่ถ้ามีพ่อแม่ทำอย่างนี้บ้างแล้วก็เด็กๆจะไม่โง่เกินไปไม่หลงในของสวยงามอร่อยมากเกินไป ให้เขาคิดดูดิมันก็อย่างนั้นเองเนี่ยอร่อยเท่าไรสวยเท่าไรมันก็อย่างนั้นเองแล้วก็เสียสตางค์ด้วยแล้วก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเด็กๆก็จะหลงในสิ่งหลอกลวงนั้นน้อยข้าวเด็กๆเหล่านั้นก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลึกลงไปลึกลงไปในความโง่ในความหลงจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังหลงแต่งเนื้อแต่งตัวหลงอร่อยหลงชนิดที่เขาหลงกันนั่นแหละเนี่ยธรรมะจึงต้องเป็นหมันอยู่ธรรมะจึงเข้ามาช่วยไม่ได้ให้พวกเรารู้กันไว้ว่าธรรมะกำลังเป็นหมันอยู่เพราะว่าเราชอบกันแต่เรื่องของหลอก เดี๋ยวนี้มาตอนที่สามนี่จิตมันเริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์เข้าใจความหลอกลวงหรือสิ่งหลอกลวงในชีวิตในโลกนี่มากขึ้นแล้วก็ได้ยินได้ฟังมากขึ้นเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาจะไปถามผู้รู้ว่านี่ทำไมจึงทุกข์นี่เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าไปหาสัตบุรุษท่านเหล่านั้นก็สอนเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้นจนเขาเข้าใจคนเขาเข้าใจโอ้นี่มันมีนี่ผู้ที่ดับทุกข์ได้มันมีนี่ผู้ที่ค้นพบเรื่องความดับทุกข์ได้ก็มีนี่ผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ก็มีธรรมะที่ดับทุกข์ได้ก็มีโอ้จิตนี่มารู้จักพระพุทธธรรมประสงค์กันเดี๋ยวนี้นี่จิตที่ตอนที่สามนี่มันมารู้จักพระพุทธธรรมประสงค์มันได้รับคำสั่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอัตถังคีกรรมมรรคมันก็ปฏิบัติสิปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารู้ว่ามีพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นไปได้อย่างนี้พิจารณาอยู่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่มันก็เกิดวิชชาก่อนนี้มีแต่อวิชชาก่อนหน้านี้มีแต่อวิชชาไม่มีความรู้เดี๋ยวนี้มาใหม่ปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดวิชชาตรงกันข้ามคือความรู้เห็นว่าโอ้ยเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีหลายญาณมียานอยู่หลายยานเรียกว่าธรรมัตถิติยานธรรมัตถิติยานกลุ่มธรรมัตถิติยานยานเห็นอนิจจังยานเห็นทุกขังยานเห็นอนัตตายานเห็นสุญญตายานเห็นตถาตายานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นหลายยานเรียกว่าธรรมัตถิติยานยานเห็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมทั้งปวงนี่คือเราเห็นพระไตรลักษณ์กันแล้วกันเรียกง่ายๆเห็นพระไตรลักษณ์จิตนี้เริ่มเห็นพระไตรลักษณ์เริ่มลืมตาเริ่มหายโง่เห็นพระไตรลักษณ์เขาก็เริ่มเกลียดกิเลสเริ่มเห็นโทษของกิเลสเริ่มเห็นโทษของตัวตนเริ่มเห็นโทษของการเวียนว่ายในวัฏสงสารอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถึงนิพพานญาณญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานเช่นญาณนิพพิทาญาณทำให้เบื่อหน่ายในโลกในสังขารแล้วก็อยากจะพ้นเป็นมุจจุกัมมยตาญาณเป็นกระทั่งญาณวิมุตติญาณญาณที่ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เคยยึดถือมีอยู่หลายญาณก็เรียกว่ากลุ่มนิพพานญาณจิตเข้ามาสู่กลุ่มของนิพพานญาณจิตมีนิพพานญาณคือญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานและให้ถึงนิพพานมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนที่สามจิตมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานตามเป็นสลับเป็นขั้นตอนไปเวียนนายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระโสดาบันบ้าง เบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระสกิทาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นอนาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์บ้างเดี๋ยวนี้จิตมาเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสทีแรกมันก็ไม่มีกิเลสแต่มันอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดได้เดี๋ยวนี้มาไม่มีกิเลสและอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปนั่นความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นต้นไม่เหมือนกับความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นปลาย เมื่อเป็นจิตประภัสสรมันบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสเกิดได้มันบริสุทธิ์ก็ไม่มีกิเลสเกิดก็ยังไม่มีกิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดมันก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งบริสุทธิ์จิตล้วนๆจิตทีแรกมันบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสยังเกิดได้ท่านมาถึงการที่สามนี่จิตมันบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าจิตถูกอบรมถูกทำภาวนาเป็นจิตตภาวนานี่จนกระทั่งว่าจิตนี้กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นความบริสุทธิ์ของจิตในระดับนี้มันจึงต่างกันกับไอ้บริสุทธิ์ตอนแรกนู้นซึ่งตอนแรกนู้นน่ะแม้บริสุทธิ์อยู่แต่กิเลสจึงเกิดได้ทีนี้บริสุทธิ์แล้วกิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปมันเลยบริสุทธิ์ตลอดกาลไปข้างหน้าเรียกว่าจิตมันรู้ถึงวิสังขารจิตรู้ถึงวิสังขารคือรู้ถึงสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจิตจึงเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปถ้าจะเรียกว่าประภัสสรก็ได้อีกทีหนึ่งแต่ประภัสสรคนละชนิดประภัสสรชั้นแรกนั้นมันกลับไม่ประภัสสรได้เพราะกิเลสเกิดได้แต่เดี๋ยวนี้ประภัสสรตลอดกาลกิเลสเกิดไม่ได้มีอาการประภัสสรเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าประภัสสรครั้งแรกนั่นมันกลับเศร้าหมองได้เดี๋ยวนี้ประภัสสรชนิดที่กลับเศร้าหมองไม่ได้ไม่มีกิเลสอีกต่อไปในจิตนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนอีกต่อไปในจิตนั้นมันเป็นจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุที่ได้รับการพัฒนาเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาสูงสูงสูงสูงจนเป็นจิตที่กิเลสจะอาศัยเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรียกมันจบนี่จิตล้วนล้วนถ้าจิตมีกิเลสและจิตหมดกิเลสนี่เรื่องมันจบแล้วตอนที่สามจิตเคลื่อนตนออกจะได้จากกิเลสชนิดที่กิเลสจะเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรียกว่าอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นแม้แต่นิพพานก็เป็นเรื่องของจิตที่ฉลาดไม่โง่ต่อไปก็เข้าถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้จิตไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปก็ถึงนิพพานนั่นเรื่องตั้งแต่ต่ำที่สุดที่ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งกิเลสสักนิดหนึ่งจนกระทั่งถึงพระนิพพานมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของจิตตรงนี้คือข้อที่อยากจะให้ทุกคนมองเห็นว่าเรื่องทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเรื่องอะไรนอกไปกว่าเรื่องของจิตหรือเกี่ยวกับจิตทั้งนั้น ทีนี้มันก็มีปัญหาแฝงท่าหยอดตามพ่วงท้ายเข้ามาคือปัญหาทางภาษาเมื่อกี้บอกว่าจิตต้องปราศจากความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าของตนจึงจะหลุดพ้นแต่แล้วทำไมมีพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งตัวเพราะว่าจิตนั่นแหละมันถูกยึดถือเราเป็นตัวตนเมื่อจิตยังโง่ก็มีตัวตนที่จิตในตัวตนนั่นแหละน่าจะเป็นของจิตโง่มันก็ต้องช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยถ้าตัวผู้มีทุกข์เองไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยนั่นจิตโง่ต้องช่วยจิตโง่เมื่อจิตมันโง่โง่หนักข้าวหนักข้าวนานข้าวในวัฏสงสารนี่มันก็ลืมหูลืมตากันมาถ้าเราจะช่วยตนเมื่อไม่มีตนมันก็มีเรื่องของจิตเจ้าจิตเป็นต้นต้นนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของจิตที่จิตมันจะต้องทำต่อไป จนจิตไม่มีตัวตนแล้วก็เลิกกันปัญหามันอยู่ที่มีตัวตนแล้วเกิดปัญหาของตนถ้าจิตมันหมดตัวตนมันก็ไม่มีปัญหาแก่ใครจะมีปัญหาแก่จิตไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีตัวตนถ้าเราจะทนทุกข์ถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วคนเรามันเป็นทุกข์ไม่ได้ความทุกข์เกิดได้มีอยู่ได้ก็เพราะว่าจิตมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนตัวตนจะเกิดตัวตนจะแก่ตัวตนจะเจ็บตัวตนจะตายตัวตนจะได้ตัวตนจะเสียตัวตนจะแพ้ตัวตนจะชนะตัวตนจะกำไรตัวตนจะขาดทุนนี้มันเป็นเรื่องที่จิตที่มีตัวตนที่มีปัญหาอันนี้เมื่อไม่มีตัวตนแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็ตกไปหมดสิ้น การที่ท่านพูดว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตนมันก็ถูกแล้ว จิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งแก่จิตถ้าเอาจิตเป็นตัวตนถ้าไม่เอาจิตเป็นตัวตนมันก็จิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งแก่จิต ถ้าจิตเป็นตัวตนก็ต้องพูดว่าไอ้ตนนั่นต้องเป็นที่พึ่งแก่ตน ในพุทธศาสนานี่ตัวตนเป็นของหลอกลวงเกิดขึ้นเพราะจิตสร้างขึ้นมาด้วยความโง่ของมันนะ ทีนี้มันเนื่องไปถึงศาสนาอื่นลัทธิอื่นเราไม่ออกชื่อมันจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องออกชื่อศาสนาไหนศ าสนาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาว่ามีตัวตนที่แท้จริงยิ่งไปกว่าจิตไม่ใช่จิตนอกไปจากจิตมีตัวตนอยู่ในอัตภาพนี้แหละที่มาสอนให้เราหลงเรียกว่าอัตภาพนี่ภาวะแห่งตัวตนอย่างนั้นเขาก็มีการปฏิบัติเพื่อให้ตัวตนชนิดนั้นไม่จึงไม่ใช่จิตหลุดพ้นไปอยู่กับตัวตนอันถาวรนั่นเป็นตัวตนของฝ่ายลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาในพุทธศาสนานี้ไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่จิตถ้าจิตคิดว่ามีตัวตนเป็นตัวตนมันก็มีตัวตนไปตามจิตโง่ตลอดเวลาที่มันโง่พอจิตมันหายโง่มันก็ไม่มีตัวตนมีแต่จิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์จิตถึงวิสังขารจิตถึงนิพพานนิพพานก็นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเพียงนิพพานเมื่อจิตหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปเรื่องมันก็จบเลยมันไม่ต้องเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาอีกพระที่อื่นเขาก็ถือว่าจิตไปมีตัวตนถาวรอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตามเรื่องของเขาพุทธศาสนานี่เราไม่มีอย่างนั้นพวกที่ว่ามีพระเจ้าก็จิตก็เป็นตัวตนไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับไกรวันไปอยู่กับปรมาตมันตามคำบัญญัติในลัทธิศาสนานั้นนั้นแต่ในพุทธศาสนานี่ว่าจิตถึงซึ่งวิสังขารจิตถึงซึ่งความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็หมดไปเลิกไปว่างไปนั่นจุดจบอยู่ที่ไม่มีจิตว่างจากตัวตนจนกระทั่งจิตเองก็ไม่มีตัวตนนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าจิตไม่โง่แล้วจิตที่ไม่โง่นี่ก็อยู่ไปจนกว่าจะดับเป็นวาระสุดท้ายก็เลิกกันก็เข้าสู่ความว่างความว่างนิรันดรเรียกว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนี่แหละเรียกว่าจิตเท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องของใครอื่นนอกจากเรื่องของจิตทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตอะไรอะไรก็อยู่ที่จิตมาแต่จิตเกิดที่จิตสำเร็จอยู่ที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันสักว่าเป็นเรื่องของจิตนี่อธิบายพุทธศาสนาในวิธีนี้วิธีที่ชี้เห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของจิตไม่มีอะไรนอกจากจิตเมื่อโง่ก็เป็นตัวตนไม่โง่ก็ไม่เป็นตัวตนเมื่อโง่ก็มีความทุกข์เมื่อไม่โง่ก็ไม่มีความทุกข์ จิตนี้ทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความโง่พอได้ร่างกายเกิดปฏิสนธิขึ้นมาในท้องมารดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาหัดโง่กันทีละนิดโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นต้องความหลอกลวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันโง่มันไม่มีปัญญาก็เลยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยตัวตนทีนี้เมื่อได้ผ่านไปในความทุกข์ในวัฏฏสงสารยาวนานนั้นหนักข้าวหนักข้าวมันเริ่มเฉลียวใจเริ่มหมุนกลับ เรื่องศึกษาเรื่องค้นคว้าเรื่องไปหาผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้จนรู้ว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนจะรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รู้เรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็รู้เรื่องมรรคผลนิพพานมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องมันก็จบเพราะจิตมันหายโง่จิตที่หนึ่งคือจิตล้วนๆจิตที่สองคือจิตโง่จิตที่สามคือจิตหมดโง่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งกว่าจิตล้วนๆเสียอีกคือว่ามันกลับไปเกิดทุกข์ไปได้จิตล้วนๆทีแรกนั้นมันกลับไปมีทุกข์ได้เรื่องของสามของจิตมีสามขั้นตอนอย่างนี้นี่ใครเข้าใจอย่างถูกต้องติดต่อกันได้ก็จะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังเดี๋ยวนี้ยังสงสัยอยู่ว่าการที่พูดไปตั้งชั่วโมงครึ่งนี่มันจะมีเต่าเป่าปีให้เต่าฟังหรือไม่จะรับฟังทีหนึ่งว่าจิตเดิมทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในสภาพที่จะตายตัวอย่างนั้นท่านได้มาร่างกายมาได้มีร่างกายอาศัยร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอวิชชาเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางอายตนะมันเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันโง่มันมองด้วยสายตาที่โง่หรือไม่รู้นะเนี่ยข้อนี้อยากจะเปรียบเทียบนะขอพูดแต่ว่ามันเปรียบเทียบเท่านั้นนะว่าไม่ใช่เป็นตัวจริง คือว่าชาวป่าคนป่าชาวป่าชาวเยิง มันเห็นรถยนต์เห็นรถยนต์วิ่งได้หยุดได้ไปได้ถอยหน้าถอยหลังได้มันก็คิดว่ารถยนต์มีชีวิต คนป่ามันคิดว่ารถยนต์มีชีวิต ที่นายช่างวิศวกรที่มันประกอบรถยนต์ขึ้นมาเองนะมันจะคิดว่ารถยนต์มีชีวิตได้ที่ไหนนะเพราะมันเป็นผู้รู้นี่นายช่างที่สร้างรถยนต์ขึ้นมามันก็รู้ว่าชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีชีวิตที่มันเดินหน้าถอยหลังได้เขาเป็นผู้ทำขึ้นมาเองนี่รถยนต์ไม่ได้มีชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีตัวตนแต่ถ้าชาวป่าชาวเยิ้งเห็นแต่ผิวเผินมันก็โอ้รถยนต์มีชีวิตนี่เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ทำอะไรก็ได้กลายเป็นรถยนต์มีตัวตนจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อนั้นมันยังโง่มันก็เห็นสังขารนี่ว่าเป็นตัวตนจนกว่ามันจะฉลาดเหมือนนายช่างที่รู้เรื่องรถยนต์อ๋อมันไม่ใช่ตัวตนถึงพวกเราเถอะบางทีจะเห็นว่าเรือบินที่มันบินอยู่นั้นมันมีตัวตนมีชีวิตก็ได้มันอาจจะเป็นคนป่าบ้างก็ได้แต่ถ้ารู้เหตุปัจจัยทั้งหลายเมื่อปรุงแต่งกันถูกต้องครบถ้วนดีแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวตนแต่นี่ละเอียดประเสริฐเหมือนกับว่ามีตัวตนที่จริงมันก็ไม่ใช่มีตัวตนดังนั้นจิตคิดนึกได้ทุกอย่างนะจิตคิดนึกได้ทุกอย่างคิดอะไรก็ได้ จิตคิดไปโลกประจันก็ได้จิตคิดไปนิพพานก็ได้มันน่าจะยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติของจิตที่คิดนึกได้แล้วได้เหตุได้ปัจจัยมาเพื่อส่งเสริมการคิดมันก็คิดไปตามแนวนั้นปัจจัยถูกต้องมันก็คิดไปในทางที่เห็นว่าไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ถ้าส่งเสริมผิดมันก็คิดไปในทางที่จะเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็มีกันแต่สิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ก็หลงไหลอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้ความทุกข์นั่นแหละมันสอนอย่างเจ็บปวดสอนอย่างเคี่ยนตีอย่างเจ็บปวดไอ้ความทุกข์มันสอนจิตสอนสัตว์อย่างเจ็บปวดนานเข้าจิตมันก็ค่อยๆลืมหูลืมตาจนกระทั่งว่ารู้ความจริงเกิดญาณทัศนะรู้ความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาอะไรก็ตามและจิตนี้มันก็รู้จักหยุดกิเลสหยุดตัวตนหยุดทั้งหมด ป็นจิตที่หลุดพ้นถึงวิสังขารคือพระนิพพานในเรื่องมันจบ เรื่องจิตอะไรอะไรก็เรื่องแต่เป็นเรื่องจิตไม่มีเรื่องอะไรที่นอกไปจากเรื่องของจิตจิตที่ร่วนร่วนไม่โง่ไม่ฉลาดนะมันกลายเป็นจิตโง่มันเวียนไปในความโง่ได้รับผลความโง่พอแล้วทีนี้มันเริ่มฉลาดฉลาดชนิดที่จะกลับโง่ไม่ได้อีกดับตัวตนเสียดับการเวียนว่ายเสียเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์ก็ได้บรรลุนิพพานก็ได้แต่แล้วแต่จะเรียกเรียกว่าเที่ยวไปด้วยความโง่จนหายโง่ก่อนนี้มันก็ไม่โง่แต่มีอะไรมายั่วมาหลอกให้โง่ก็โง่ไปจนหายโง่แต่การบรรยายวันนี้โดยหัวข้อว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นสักว่าเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นอาตมาเห็นว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยเล่มน้อยที่สุดเล็กที่สุดเอาไปขยายออกไปเต็มโลกก็ได้เป็นธรรมะเล่มน้อยคำพูดมีเพียง3คำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่มีกิเลสแล้วก็จิตพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสคำพูดสามคำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหายโง่นั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนเราตั้งแต่ต้นจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานคือจิตล้วนๆแล้วกลายเป็นจิตโง่และจิตโง่กลายเป็นจิตที่ตื่นขึ้นมาจากหลับเป็นจิตรู้แจ้งจะมีทางนั้นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้จำเอาหัวข้อเหล่านี้ไปเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็คิดนึกศึกษาจะรู้พุทธศาสนาในรายละเอียดปลีกย่อยนี่แหละได้โดยง่ายได้โดยง่ายในเรื่องของจิตที่มันมีความลึกลับน่าอัศจรรย์มันเป็นอย่างนี้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทประธรรมคณะสาธยายต้องเสริมกำลังจิตในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่สืบต่อไป